Blackberry w dłonie. Pisze tekst człowiek, prowadzą co odpowiem. Robimy rap dzisiaj, z liter wynika. Będziemy padów i lamp dotykać, że on jest bardziej taki elektroniko. Zrozum chłopcze, poznaj się z techniką. To on jest bardziej taki elektroniko. Zrozum chłopcze, poznaj się z techniką. Dzwoni mi dzwonek, Blackberry w dłonie. Pisze tekst człowiek, prowadząc odpowiem. Robimy rap dzisiaj, z liter wynika. Będziemy padów i lamp dotykać, rymy przeczytam. Numer 6 projekt właśnie zamknąłem. Numer 7 projekt właśnie go robię. Robur Ortega EP będzie na sprzedaż. Przecież parę lat starsi z głosem wytarcie. 7-7 Pepe, poznaj piątą Ortegę. Włącz klakson, jak z nią w śniegu jedziesz. Daj to laską, 2+1 w przedzie. I niech sprawdzą wytrzymałość twoich siedzeń. Zrób to z klasą, slalom, obsyp drzewa klapą. Daj się ponieść, zrób to jak najlepiej tylko możesz. Nie udawaj, nie mów, że tak blisko koniec. Śnieg i trawa z lodem, mieszkam w tym na co dzień. To zaplecze, ty o tym mogłeś nie wiedzieć. Minus 10 z wiatrem, to u nas są Seszele. Szykuj więc red carpet, chcę się po nim przewieźć. W patro Peter Babson, 3DB reprezent. Blackberry w dłonie, pisze tekst człowiek, prowadząc odpowiem. Robimy rap dzisiaj, z liter.